Allah Kur'an-ı Kerim'de çok yerde buyuruyor. Zannediyorum çok buyurduğu meselelerden birisidir. İnna Allah la yazlimun nase velakinnen nase enfusuhum yazlimun. Allah insanlara zulmetmez. İnsanlar kendi kendilerine zulmederler diyor. Evet, haşa Allah zalim değildir. Hatırlayacaksınız rüyada bir hitabeyi laikalar içinde, sünahatta. Yani bu millet 5 sene niye cepheden cepheye koştu? Allah günde 5 vakit kıldığı farzı kılmadılar. 5 sene hudutlarda yatırdı, kaldırdı. Bunca sene açlık içinde bu millet niye kıvrandı? Senede bir ay oruç tutmayı farz kılmıştı, tutmadılar. Allah 5 sene muttasıl oruca mahkum etti. Allah zulmetmez. İnsanlar kendi kendilerine zulmeder. Allah tembih yapar. Uyanın, kendinize gelin, cennete liyakatınızı koruyun der Allah. Neden Allah bütün bunların mallarını elinden aldı? Allah bazı malların 40'ta biri, bazı malların da 10'da biri veya 15'te birini zekat ve oşur vermelerini farz kılmıştı. Vermediler, Allah 40'ta 40'ı aldı, 15'te 15'i aldı ellerinden. Ve haccı da böyle. Hac nedir yani? Hac umumi bir kongredir. Bütün alem-i İslam'ın iştirak ettiği çok umumi bir kongredir. Alem-i İslam'ın kaderi mevzunda görüşmeler yapılır. Müslümanlar çok bencil, çok egoist olarak hacca gittiler. Seyahat yaptılar. Turistik seyahatler gibi gittiler, ziyaret ettiler, döndüler. Haccın ifade ettiği manaları anlamadılar. Onun için Allah Celle Celaluhu alem-i İslam'ın aldığı sağını soluna çarptı, solunda sağına çarptı. Mısır'ı Türkiye vurdurdu, Türk'ü Mısır'a vurdurdu. Suriye'yi ikisine birden vurdurdu. Libya'yı başkasına vurdurdu. Mağrip memleketlerini aldı başkasına çarptı. Asya'yı aldı başka bir tarafa çarptı. Siz böyle duygudan, düşünceden kopuk yaşarsanız ben de işte böyle yaparım. Allah zulmetmez, insanlar kendi kendilerine zulmederler. Öyleyse dünyanın sağında solunda evvela biz zulmettik ve şimdi de zulmümüzün cezasını çekiyoruz. Gerçi burada hani bir noktalı virgül koyup fikri devam ettirebiliriz. Bize bu mağdur, bu mahkum, bu mazlum milletlere yan çıkmak, omuz vermek, destek olmak düşer. Ve onu yapmaya çalışıyoruz Allah'ın inayet ve keremiyle. Ama diğer yandan biz dahil bugün bütün dünya çekiyor. Bir zamanlar bu altın kuşakta bir altın devlet vardı. Altın orduyu kastetmiyorum. Benim nazarımda altın ordunun önündedir devleti Aliye-i Osmaniye. Bu altın kuşakta muvazene unsuruydu. O yıkıldıktan sonra da burada muvazene bir bozuldu ki şimdi ne süper güçler ne de işte mikro güçler bu dengeyi yeniden tesis edemiyorlar. Siz de görüyorsunuz bakın kan gövdeyi götürüyor ve kan seylapları dinmiyor bir türlü. Ve böylece koskocaman bir devlet yıkıldı, her şey harap oldu, turab oldu gitti. O maziler, bu da Akif'indir. O maziler harap olmuş, turab olmuş bugün. Allah zulmetmez. İnsanlar kendi kendilerine zulmederler. Şimdi bundan sonra bari zulm içinde inleyenlere inayet eli uzatalım. Allah Celle Celaluhu bu zulmü bertaraf etsin. Ve insanlığı bu kaostan kurtarsın inşallah. Bizim başımıza gelir mi? Bir yönüyle hani bir taraftan ümitleniyorum. O tezatlar ifade eden mısralar arasında ifade etmiştim. Bir ruhumda meltem duyuyorum, bir de poyraz yaşıyorum. Bu endişelerle ruhum sarsılınca işte karda buzda yürüyor gibi oluyorum. Bir diğer taraftan da وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَاَهْلُهَا مُسْلِحُونَ Eğer bir millet içinde, bir toplum, bir kesim emru bil maruf nehyanil münker yapıyor, dini temsil ediyor, iyiliği emrediyor, insanları kötülükten alıkoyuyor, kurduğu müesseseleriyle insanlara dini, diyaneti, imanı, İslam'ı anlatıyorsa şayet Allah o toplumu helak etmeyecektir. Başkalarını onun başına musallat etmeyecektir gibi bir Kur'an'ı teminat vardır. Eğer biz bize ait misyonu boyunduruğu yere koymadan sonsuza kadar götürürsek Allah'ın inayet ve keremiyle Saraybosna'daki, Karabağ'daki ve bir zamanlar 93 harbinde bizim çektiğimiz şekliyle Balkanlardaki, Elüye-i Selase'de, Kars'ta, Ardahan'da, Erzurum'daki, hatta Gümüşhane'deki, Erzincan'daki felaketler bir daha yaşanmaz inşallah, yaşanmasın. Ama vade vefa sözünde durma. Evet, Şahiner'in bir zaman bir şey olmuştu da zannediyorum Hazreti Üstad'ın vefat ettiği yıllardaydı. Ona söz verdik. Ukbe bin Nafi gibi hiç unutamam. Bu İslam kahramanı kardeşimizin yaşta benden küçüktür. O sözünü unutamam. O yazı da o günkü üslubuyla çok hoşuma gitmişti. Dönmeyeceğiz. Bayılmıştım ben ona. Bir gazetede çıkmıştı. Dönmeyeceğiz. Şuna söz verdik. Hazreti Hamza'ya söz verdik. Ölecek fakat dönmeyeceğiz. Ukbe bin Nafi gibi atımız beline kadar suya gömülecek. Üstada söz verdik. Dönmeyeceğiz. Halid bin Velid gibi elimizde kılıçlar kırılacak. Düşman kat kat üzerimize çullanacak. Söz verdik Allah'a. Dönmeyeceğiz. İşte bu ruhla gidilirse zannediyorum mesafelere takılma olmaz. Tepeler aşılır. Kandan irinden deryalar geçilir. Saraybosna'yı da aşarız bu esnada. Karabağ'ı da aşarız. Keşmir'i de aşarız. Filipinleri de aşarız. Bunun ötesinde bu yerlerdeki insanların hususi durumları itibariyle başlarına gelen bela ve musibetin değerlendirilmesinin fakire fukaraya bırakılmamasını istirham edeceğim.